पूरे समाज को भूल जाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से उस काव्य के साथ में ही मिला देते हैं। तो विगलित वेद्य, वेद्यांतर माने जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अतिरिक्त कोई दूसरे सब्जेक्ट को उस समय हम भुलाने का प्रयास करते हैं, वो भूल जाता है और हमारा पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेशन उस पिन पॉइंटेड उस कथा के ऊपर ही हो जाता है जिस कथा को हम सुन रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उस कथा को सुनते समय हमें स्व पर तटस्थ स्वार्थ भाव से हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए एक नाटक को पिता और पुत्री साथ साथ बैठ करके सैकड़ों आदमी एक साथ बैठ करके ऑडियंस में ऑडिटोरियम में उसका दर्शन करते हैं और किसी को भी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती है, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं हो सकता है। व्यवहार में या तो लज्जा होगी या ईर्ष्या होगी या प्रतिस्पर्धा होगी कि मेरी वस्तु को तू कैसे भोग रहा है। ये भाव आते ही ईर्ष्या हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा या लज्जा उत्पन्न हो जाएगी। पंत काव्य में ऐसा नहीं होता है क्योंकि रस का आधार है दो वस्तुएं, यही दो वस्तुएं। अन्य वस्तुओं से, बाहरी वस्तुओं से अपने ध्यान को हटा करके किसी एक विषय में, एक सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेट हो जाना, एकाग्रता हो जाना और अन्य वस्तुओं को कहीं गिव अप, वो उनको फॉरगेट कर देना, उनको भूल जाना, विगलित वेद्यांतर था। और दूसरी बात कि उस वस्तु को लेकर के कभी भी कहीं आपस में हमारा संघर्ष नहीं है और हम उस वस्तु का दर्शन कर रहे हैं, कई लोग उसका दर्शन कर रहे हैं, परंतु स्वार्थ से हम ऊपर उठ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए वह उन वस्तुओं का दर्शन करके, उस सब्जेक्ट का, उस कहानी का दर्शन करते हुए सब आनंद एक साथ आनंद लेते हैं और किसी दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रहता है। कंपटीशन तब रहेगा, प्रतिस्पर्धा वहां रहेगी जहां पर के स्वार्थ का भाव होता है, तो स्वार्थ से मुक्त हो जाते हैं। तो आवरण भंगता और विगलित वेद्यांतरता, ये दो रस के आधार हैं। काव्य में ये थोड़े थोड़े प्राप्त होते हैं, पूर्णतः नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु भक्ति में ये पूरी तरह से विगलित वेद्यांतरता। एक भक्त जितना तन्मय होकर के ठाकुर की सेवा करता है, कृष्ण कथा को सुनता है, कीर्तन करता है, उतनी विगलित वेद्यांतरता कहीं दूसरी जगह नहीं होती है। तो भक्तों में और विशेष रूप से नित्य परकर श्री राधा रानी, ललता, विशाखा, उनमें कृष्ण के प्रति विगलित वेद्यांतरता जितनी स्थिति है, किसी दूसरी वस्तु को हटा करके कॉन्सेंट्रेशन जितना वहां है, इतना तो कहीं हो ही नहीं सकता है। इसलिए मुख्य रस श्री राधा रानी में, श्री कृष्ण में, नित्य परकर में माना गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि वहां स्वपर तटस्थ भाव जो है वो यहां पर कहीं मुक्त हो रहा है और वहां पर श्री कृष्ण उनके लिए ही सर्वात्मना समर्पण, जो पूर्ण त्याग है, वो पूर्ण त्याग नित्य परकर में विद्यमान है। इसलिए मुख्य परकर, मुख्य रस वो है नित्य परकर में, नित्य लीला में। उस नित्य लीला की ही एक छाया श्री गुरुदेव ने हमको प्रदान की है। हमारे भीतर भी मंत्र दीक्षा के साथ साथ कुछ रस आया है, भक्ति का भाव आया है और उस भक्ति भाव को जब हम उन नाटकों में पढ़ते हैं, राधा कृष्ण की उस लीला का, सखाओं की, यशोदा की उस लीला का दर्शन करते हैं, तो हमारा मन भी श्री यशोदा के साथ में मिलकर के, यशोदा मैया के साथ में मिलकर के एक हो जाता है, सखाओं के साथ में मिलकर के एक हो जाता है। तो एक होना, इसी का नाम है साधारणीकरण। इस साधारणीकरण के द्वारा उनका जो रस है उसको हम भी प्राप्त कर लेते हैं। तो मुख्य रस है भक्ति। उस भक्ति के विषय को छोड़ करके कृष्ण जो रसरूप हैं, उनके विषय को छोड़ करके, यदि संसार के किसी विषय में हम संसार के किसी विषय को हम देख रहे हैं, जैसे दुष्यंत शकुंतला को देख रहे हैं, राधा कृष्ण नहीं है वे, दुष्यंत शकुंतला कोई प्रेमी प्रेम का है, उनका दर्शन कर रहे हैं, परंतु उतने में भी उनका दर्शन करते हुए भी कवि के प्रभाव से दो चीज हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, वही दो चीज, विगलित वेद्यांतरता और स्वपर तटस्थ भाव से मुक्ति माने आवरण भंग, ये दो कहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको हम उपरस कहते हैं। एक हुआ मुख्य रस, ये हुआ रस नहीं है, परंतु रस न होने पर भी कहीं उपरस करके माने ये भी रस जैसा है ऐसा मान लिया जाए। अब कभी कभी एक तीसरी स्थिति भी है, तीसरी स्थिति यह है कि नंदे यशोदा वे भी पूतना को देख करके भयभीत हो रहे हैं, यशोदा जी भयभीत हो रही हैं, तो वहां पर भी भय है, परंतु वो भय कहीं भक्ति के साथ में जुड़ जाएगा, कृष्ण की सेवा के साथ में कहीं जुड़ जाएगा, तो वो भय वो जो रस है वो उपरस अनुरस कहलाएगा। तो रस उपरस अनुरस, रस हो गया मूल रूप में कृष्ण के आनंद का आस्वादन लेना, उपरस हो गया कृष्ण नहीं है फिर भी विगलित वेद्यांतर स्थिति की प्राप्ति होना और आवरण भंग होना, वो हो गया उपरस। जैसे काव्य को देख करके किसी भी नाटक को देखेंगे, किसी भी फिल्म को देखते हैं तो आखिर में हम प्रभावित होते ही हैं और उसमें भी कहीं रस का आस्वादन तो हम लेते ही हैं, परंतु तो उसमें भक्ति नहीं है कहीं दूर दूर तक। और विगलित वेद्यांतर स्थिति में स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के एक साथ कई लोग उस नाटक का दर्शन कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति कहीं ईर्ष्या का भाव नहीं है, उनमें प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है, इसलिए वो उपरस हुआ, मुख्य रस नहीं हुआ, उपरस हुआ। जैसे बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गांव के कुत्ते का नाम भी संस्कृत में ग्राम सिंह है, परंतु सिंह होने से वो सिंह नहीं हुआ, वो शेर नहीं है, उसको कह दिया गया है ग्राम सिंह, मोहल्ले का शेर, परंतु वो मोहल्ले का शेर है नहीं, वो तत्व था। ऐसे ही जो लौकिक रस है वो लौकिक रस रस नहीं है। और तीसरा है अनुरस, अनुरस का मतलब है कि चित्र तो लगा हुआ है श्री यशोदा नंद सखा नंद भवन के जितने भी चित्रक पत्रक उनका कृष्ण में भी, कृष्ण में ही, परंतु व्यवहार में बहुत सारे अन्य वस्तुओं का दर्शन करके भी वे भी कहीं विभिन्न भावों को प्राप्त करते हैं। जैसे स्वप्न में पूतना का दर्शन करके सब डर रहे हैं, अरिष्ट का दर्शन करके जब अरिष्ट ब्रिज में सब खलबली मचा रहा है, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, उस समय सब भयभीत हैं, तो उनमें भय का भाव आया, उनमें विस्मय का भाव आ रहा है, तो उनमें भी भाव आ रहे हैं, परंतु ये अनुरस कहलाएंगे। ये भाव अंत में जाकर के कहां मिल जाएंगे, श्री कृष्ण सेवा में मिल जाएंगे, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन इस भाव के साथ में जुड़ जाएंगे, इसलिए ये अनुरस है, ये अनुरस हो जाएंगे। ये तीनों रस जहां पर नहीं हो माने मुख्य रस उपरस और अनुरस, ये नहीं हो और विभाव सामग्री वो यदि उल्टी हो, विभाव सामग्री में कहीं क्षति हो रही हो, तो उसको कहेंगे हम रसाभास। तो चौथी चीज हुई रसाभास। जैसे कंस यदि कृष्ण के प्रति क्रोध दिखा रहा है तो कंस का जो क्रोध है वो रसाभास है, क्योंकि विभाव सामग्री की विकलता वहां प्राप्त हो रही है। तो ये चार रस हो गए, मुख्य रस, उपरस जो संसार में प्राप्त है कृष्ण अतिरिक्त वस्तुओं में जो प्राप्त है वो हो गया उपरस, जो कृष्ण वस्तुओं अतिरिक्त वस्तुओं में है परंतु जुड़ रहा है अंत में कृष्ण के साथ में कहीं लिंक हो रहा है, बाद में जुड़ जाएगा कृष्ण के साथ में, एक धारा के साथ में मिल जाएगा, तो उसको हम कहेंगे उपरस, नहीं सॉरी अनुरस, उसको हम कहेंगे अनुरस। और यदि विभाव सामग्री में कहीं विकलता हो जाए, कृष्ण जो परम स्नेह के विषय हैं, वे कृष्ण ही यदि द्वेष के विषय बन जाए, तो विभाव सामग्री गड़बड़ हो गई, विभाव सामग्री में विकलता आ गई। विकलता आने पर उसको ही हम कह देंगे रसाभास, ये अपरस हो जाएगा। अपरस या रसाभास उसको कहते हैं, वही अपरस हो जाएगा। अपरस कहें रसाभास कहें एक ही चीज है, तो वो अपरस हो जाएगा। अब एक मुख्य भाव के साथ में थोड़े थोड़े रस कभी कभी आते हैं, और आने के बाद में उसी में उसका पोषण करके स्वयं समाप्त हो जाते हैं, कुछ दूर चलते हैं उसका पोषण करके समाप्त हो जाते हैं। जैसे समुद्र में कुछ तरंगें आई, समुद्र की गति को उन्होंने बढ़ाया, और एक तरंग दूसरी तरंग को धक्का दे करके पहली तरंग डूब गई, समाप्त हो गई, फिर नई तरंग आई, तो समुद्र से उत्पन्न हुआ, समुद्र में ही लीन हो गया। अथवा एक तरंग उत्पन्न हुई, दूसरी तरंग को उसने पोषित किया, बूस्ट किया, और बूस्टिंग करके वह स्वयं मर्ज हो गई समुद्र में, उसको हम कहेंगे संचारी भाव या व्यभचारी भाव। यहां पर उन व्यभचारी भावों का ही वर्णन चल रहा है। उस व्यभचारी भाव में जो प्रसंग चल रहा है, वो चल रहा है असूया का। असूया का तात्पर्य है कहीं ईर्ष्या, असूया का तात्पर्य है कहीं ईर्ष्या, तो ईर्ष्या धारण करते हुए हम विराजमान हो रहे हैं, तो असूया का भाव कहीं प्रकट कर रहे हैं। किसी के गुणों को देख करके हैं तो गुण, परंतु गुणों में भी दोष निकालना, ये असूया कहलाता है। ईर्ष्या का ये एक स्वरूप है, ईर्ष्या का एक कलर है कि किसी के गुणों को देख करके और उसमें दोष निकालना, ये असूया है। नाम रख दिया बैगन, अरे इसीलिए वो बैगन है, इसीलिए उसको बैगन कहा गया। अब ये जबरदस्त बात है कहीं निंदा करने की कोई विषय नहीं है, उसका स्वाभाविक गुण का नाम है, परंतु उसको उसमें गुणों में दोष का दर्शन कर लेना। तो यहां उसका किसी के गुणोत्कर्ष को देख करके उसमें दोषों की कल्पना कर लेना, दोषों का आरोप कर लेना, उसको भी असूया कहते हैं। गुण देख करके असूया कैसे उत्पन्न होती है उसको कह रहे हैं कि स्वयं पराजय प्राप्तान कृष्ण पक्षान विजित्य नहा बलिष्ठा बल पक्षाश्चेत दुर्बला के तथक्षतौ। श्री कृष्ण के सखाओं ने कहा कि एक बार खेल खेल में श्री बलदाऊ जी और कृष्ण, इन दोनों के सखा दो भागों में बट गए आपस में, और दो पक्षों में बट करके जब उनमें कुश्ती हो रही है, कभी खेल खेल में खेल हो रहा है, तो कृष्ण के पक्ष के सखा हार गए, और श्री बलदाऊ जी के पक्ष के जो सखा हैं वे जीत गए। अब कृष्ण के पक्ष के जो सखा हैं वे अपनी झेप मिटा रहे हैं, बलदाऊ जी के पक्ष के सखाओं ने कृष्ण के पक्ष के सखाओं को जीत लिया है, इसलिए खेल में भी अपनी लज्जा अपनी झेप मिटाते हुए कह रहे हैं क्या स्वयं पराजय प्राप्तान, बोले अरे हम तो तेरे से जानबूझ करके हार गए, कोई हम हारे थोड़ी थे, वो तो हमने तुझे जिताने के लिए हम तो तुझसे जानबूझ करके हार गए। श्री कृष्ण बलदाऊ जी से प्रतिस्पर्धा करते हुए कह रहे हैं दादा ज्यादा ऐठ मत कर, ऐठ मत दिखा, वो तो मैं जानबूझ करके तुझसे हार गया हूं। स्वयं पराजय प्राप्तान, तुमसे स्वयं ही पराजय प्राप्त कर ली है। कृष्ण पक्षान विजित्य नहा। अरे तुम ये समझते हो कि हमने कृष्ण के पक्ष वालों को पराजित कर दिया? तुमने कोई पराजित नहीं किया है, वो तो हम स्वयं जानबूझ करके आदर देने के लिए तुमको, चलो तुम बराबर हार ही हार रहे हो, जहां सब मन दुखी नहीं हो इसलिए एक बार तुमको जता दो, कई दिन से तुम हार रहे हो इसलिए एक बार जता दो, इसलिए तुमको जताने के लिए हम तो जानबूझ करके स्वयं पराजय को प्राप्त हो गए, परंतु देखो एक बार तुमको क्या जता दिया कि कृष्ण पक्षान विजित्य न हम। हम कृष्ण पक्ष वाले सखाओं को जीत करके बलिष्ठा बल पक्षाश्चेत, ये दाऊ भैया के पक्ष के जितने भी सखा हैं अपने आप को बड़ा भाव खा रहे हैं, बड़ा अपने आप को बलिष्ठ दिखा रहे हैं कि हमारे बराबर कोई बलिष्ठ नहीं है। अरे यदि ऐसे ही है, ऐसा ही होता तब तो फिर दुर्बला के ततक्षतौ, पृथ्वी पर कोई दुर्बल नाम का व्यक्ति होगा ही नहीं, अर्थात हमसे बढ़कर के तो कोई बलवान हो ही नहीं सकता है। ये हारने के बाद में भी और फिर अपनी डींग हाँकना, खूब पिट रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं एक और एक आपके मार के देख फिर मैं देखूं, फिर एक लगाया बोले आपके मार के देख फिर देखूं, बराबर पिटता जा रहा है और दिखाए एट फिर भी दिखा रहा है कि आपके मार के देख। वो कृष्ण पक्षों की यही दशा है तो ये इसका नाम असूया है कि बलदाऊ जी के गुणों में भी श्री कृष्ण के पक्ष के सखागण सख्य प्रीति में जहां बराबर की प्रीति है, असंकोच बुद्धि है, उस असंकोच बुद्धि में वे अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं और बलदेव के पक्ष को नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं हम तो स्वयं हार गए, जानबूझ करके तुमसे हार गए हैं ऐसा दिखा रहे हैं। तो ये किसी के गुणों में असूया देखना, गुणों में दोष देखना, इसका नाम भी असूया है। उस असूया का एक उदाहरण हुआ। अब एक भाव आता है उसका नाम है चापल, चपलता। संचारी भावों में 33 संचारी हैं, उसमें तीसवें नंबर का भाव है चपलता। कह रहे हैं राग द्वेषाभि राग द्वेषादिभिश्चित्त लाघवम चापलम भवेत तत्र विचार पारुष्य स्वच्छंदा चरणादयः। कभी अनुराग के कारण और कभी चित्त के द्वेष के कारण वस्तु जितनी है उसका वैसा मूल्यांकन न करके एग्जिगरेशन करना, उसका नाम भी चपलता है। वस्तु जितनी है जैसी है उसको वैसा का वैसा स्वीकार न करके या तो उसको बढ़ा करके प्रस्तुत करना, ये चपलता है, या जितनी है उसका कम मूल्य आंकना, तो अवमूल्यन किसी वस्तु का करना या किसी वस्तु को अत्यंत महान बना देना, उसको एग्जीक्यूशन करके उसको कहीं ज्यादा श्रेष्ठ बना देना, ये दोनों ही चपलता कहलाएंगे। इसी का नाम चपलता है कि राग और द्वेष के कारण चित्त की चपलता, लाघव माने वस्तु को यथार्थ रूप में उसका मूल्यांकन, सही सही मूल्यांकन नहीं करना, या तो अवमूल्यांकन डिवेल्युएट करना उसे या उसको हाई वैल्युएट कर देना, ये चापल कहलाता है। तत्र विचार पारुष्य, तो चित्त की लाघवता चपलता है और ये राग द्वेष के कारण उत्पन्न होती है। अब इसकी क्रियाएं क्या है, इसका रिएक्शन क्या है कि इसमें विचार पारुष्य, विचार जो हैं वो विचारों में अविचार आ जाता है, एक तो अविचार, फिर परुषता कठोरता, फिर स्वच्छंद आचरण, ये सब उसमें आ जाते हैं, ये उसकी चेष्टाएं होती है। अब राग के कारण भी कभी कभी वस्तु का ज्यादा मूल्यांकन किया जाता है। कहते हैं ना कि वात्सल्य में माँ अपने पुत्र का सर्वदा अति मूल्यांकन करती है, किसी भी माँ से पूछ लो, वो ये कहेगी एक चंद्रमा तो आकाश में है, दूसरा मेरी गोदी में। तो बालक में गुण नहीं है, फिर भी अपने बालक में अत्यंत अत्यंत गुणों का आरोप करना, तो ये भी चपलता है। तो उसे ही कह रहे हैं कि श्री रुक्मणी जी अपनी चपलता दिखा रही हैं, अपनी चपलता दिखा रही हैं कि शोभाव निष्पम अजितो द्वहने विदर्भान गुप्त समेत प्रसन्ना पतिभि परीतः निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसई हो माम राक्षसेन विधिनो द्वह वीर्य शुल्काम। रुक्मणी जी ने ठाकुर को पत्र लिखा है और पत्र लिख करके उस पत्र में कह रही हैं कि शोभाव नहीं कि मारे मेरा विवाह कल होगा, तत्व तक कल का तात्पर्य यहाँ पर परसों ही है, माने आप जब इस पत्र को पा करके पहुंचेंगे कुंडनपुर में उसके दूसरे दिन मेरा विवाह होगा। अब ये ब्राह्मण पहुंचेगा रात तक, तो आज के दिन को तो गिनो मत, वो तो कल का दिन ही हो गया, ये सूर्यास्त तक पहुंचेगा इसलिए वो कल का दिन ही कहलाएगा, इसलिए शोभाव नहीं कहा कि कल मेरा विवाह होने वाला है, तत्वतः वैसे गिने तो परसों होने वाला है। तो शो का तात्पर्य यहां पर ये है कि कल मेरा विवाह, मैंने आज तो आज का दिन तो गिनने में आएगा नहीं, आज तो कुछ हो ही नहीं सकता है, संध्या तक रात तक पहुंचेगा, फिर आप आओगे, फिर जब तक आप यहां पहुंचोगे और तैयारी करोगे तब उसके बाद में कल मेरा विवाह होने वाला है। हे अजित उद्वाहने विदर्भान, आप मेरा विवाह कर परसों कल होने वाला है उसमें विदर्भ देश में गुप्त समेत प्रतना पति भी परीतः, आप छिप करके पहले आइए और प्रतनापति माने जो सेनापति हैं उनको बाद में भी भेजिए। सेना लेकर के आएंगे तो आपको कोई एंट्री देगा नहीं नगर में, पूछेगा इतनी सेना लेकर क्यों आ रहे हो, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए आप आइए अकेले और अकेले आने के बाद में फिर सेना जो है वो भीड़ के साथ में कहीं प्रवेश कर लेगी। ये कहने का तात्पर्य है कि गुप्त समेत छिप करके आइए, प्रतनापति भी प्रतना माने सेना, सेनापतियों के साथ में फिर यहां पर आइए, माने बलदाऊ जी अलग से आए सेना लेकर के, और वे भी ऐसा दिखाएं जैसे हम सेना लेकर के नहीं आए हैं, ये सेना कहीं अलग है हम कहीं अलग हैं, और किसी तरह से बस नगर में घुस जाए। और निर्वत चैत्य मगधेन्द्र बलम प्रसिद्ध हो, और वहां पर चेदी देश के राजा शिषपाल और मगध देश के राजा जरासंध इनके बल को इनकी सेना को प्रसही माने बलपूर्वक आप निर्मथ्य पराजित करो। कई दुष्ट राजाओं की जो संयुक्त सेना है उस संयुक्त सेना को आप पराजित करो, और माम राक्षसेन विधिनोद्वाह मुझे राक्षस विधि से मेरे साथ में आप विवाह करो। राक्षसो युद्ध हरणा, युद्ध में हरण करके कन्या को जहां ले जाया जाए, युद्ध करके हरण करके कन्या को ले जाया जाए उसका नाम राक्षस विधि है। उद्वाह वीर शुल्काम, मैं मेरा आप वीर शुल्काम अपने पराक्रम का शुल्क दे करके मुझे मेरे साथ में विवाह करो, अपने पराक्रम को दिखा करके फिर मेरे साथ में आप विवाह विवाह करो। तो यहां पर ये चपलता, रुक्मणी जी का कृष्ण के प्रति अनुराग है और उस अनुराग के कारण ये चपलता उत्पन्न हो रही है, और जिस चपलता में चित्त जो वस्तु जैसी है उससे कहीं ज्यादा एग्जिगरेट की जा रही है, या तो उसको कम नापा जा रहा है और या उसको ज्यादा नापा जा रहा है, ये चपलता है। अब वैशी पूरेण कालिंद्या सिंधम बिंदन तो बाहिता गुरु और अपुरो निबिम या भ्रष्यंत शुभ भ्रमाम। अब द्वेष के कारण चपलता कह रही है, के वंशी पूरेण कालिंद्या, अरे सखी इस वंशी में, ये वंशी कभी हाय यमुना में गिर जाए और ये निगौड़ी वंशी कहीं समुद्र में जाकर के खो जाए, ये बहुत हैरान करती है हमें वंशी। इसलिए ये वंशी कालिंद्या पूरेण, कालिंदी का जो पूर है बाघ, उसके द्वारा सिंधुम बिंदंत बाहिता, बहती हुई समुद्र तक पहुंच जाए और समुद्र में कहीं खो जाए। ये वंशी बहकर के समुद्र में कहीं खो जाए, क्योंकि गुरो अपे पुरो निबिम या भ्रष्यते सुभ्रमाम। हमारी दशा देखो, हमको कितनी लज्जा अनुभव होती है कि गुरुजनों के आगे भी हमको अपने वस्त्र, उनका होश नहीं रहता है, हमको अपने निवी इत्यादि जो वस्त्र है, अपने ओढ़नी इत्यादि जो वस्त्र हैं, उनका होश नहीं रहता है। अतः जो सुंदरियों के वस्त्रों को भी कहीं उनका उनका होश भी बिगाड़ देती है, खो देती है, ऐसी ये वंशी तो कहीं खो जाए, समुद्र के में जाकर के वे मिल जाए, समुद्र में डूब जाए, वो अच्छा होगा। तो यहाँ वंशी से द्वेष करके ये वचन कही जा रहे हैं, तो द्वेष के कारण ये चपलता, वस्तु जैसी है उससे ज्यादा उस वस्तु का मूल्य करना या अवमूल्यन करना, तो ये यहाँ पर हो रही, ये चपलता हो गई। और चपलता में श्री रुक्मिणी जी का जो स्वभाव है, या गोपियों का जो लज्जाशील स्वभाव है, कुल रमणी को, कुल कन्याओं का, उस कुल कन्याओं के स्वभाव को छोड़ करके ये चंचलता में ये वचन उनके द्वारा कही जा रही है। अमिद्रा, अमिद्रा नाम का एक जो संचारी भाव है उसका वर्णन कर रहे हैं कि चिंता आलस्य निसर्ग क्लमादि भी चित्त मालिन मलिनम निद्रा तत्रांग भंग जृंभा जाड्य श्वासाक्ष मीलनानि स्युः, के चित्त का मिलनम, विषयों से की ओर लगना जहां बंद हो जाए उसका नाम निद्रा है। निद्रा की परिभाषा दी, चित्त का विषयों में से मिलनम माने मूद मुद जाना, विषयों की ओर चित्त का न लगना, उसका नाम निद्रा है। विषय सामने हो परंतु उसमें चित्त न लगे। अब ये निद्रा काय से उत्पन्न होती है, इसका उदाहरण दे रहे हैं कि कभी चिंता के कारण निद्रा आती है, कभी नहीं आती है, आती है नहीं आती है, दोनों ही बात है। तो चिंता के कारण निद्रा का ना आना, या चिंता के कारण जो होगा सो होगा, ऐसा विचार करना, ये जो होगा सो होगा, तो चिंता के कारण निद्रा आती है, कोई उपाय करना छोड़ देना, ये निद्रा हो गया। फिर आलस्य, आलस्य आने पर फिर निसर्ग, निसर्ग का तात्पर्य है कि शरीर में स्वाभाविक रूप में तमोगुण का बढ़ जाना, और तमोगुण का बढ़ जाना बहुत आवश्यक है, यदि तमोगुण नहीं बढ़ेगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसलिए शरीर की क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने, ईश्वर ने एक गुण दिया कि हमारे शरीर में जब तमोगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण के कारण इंद्रियां विषयों को ग्रहण करना बंद कर देती हैं, और उस स्थिति में निद्रा आ जाती है, और वो निद्रा कहीं शरीर को पुनः चेतना, पुनः शक्ति प्रदान कर देती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो चिंता आलस्य निसर्ग माने स्वभाव, शरीर का स्वभाव, गुण का, तमोगुण का स्वभाव। क्लम, क्लम माने कभी थकान, ज्यादा परिश्रम करने से भी निद्रा आती है। तो चार तरह से निद्रा आती है, कभी चिंता के कारण, कभी आलस के कारण, चिंता माने चिंता के दूर होने के कारण बढ़िया निद्रा फिर आलस के कारण, फिर निसर्ग, माने स्वाभाविक रूप में, और कभी क्लम माने थकान, इनके कारण चित्त का मिलन, चित्त का विषयों के सामने होने पर भी चित्त का मुद जाना, उसका नाम निद्रा है। तत्रांग भंग जिम्हा, अब इसमें रिएक्शंस क्या होते हैं, अंग भंग माने अंगड़ाई लेना, अंग भंग, जिम्हा माने जम्हाई आना, जाड्य माने जड़ता, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो, नींद आ रही है तो बस गिरे ही पड़े हैं, नींद आ रही है, जाड्य। फिर श्वास अक्ष निमिलनम, श्वास जो है उनका एक क्रम से न चल करके दूसरे क्रम से चलना, श्वास जो है वो श्वासों का तेज से ही चलना, और अक्ष निमिलन माने नेत्रों का बंद होना, ये सारे गुण इसमें प्राप्त होते हैं। अब चिंता के कारण नींद, तो लोहितायत मार्तंडे वेणु ध्वनिम अश्रृणवती चिंतयाक्रांत हृदया निद्रद्रव नंद गेहिनी। मार्तंड माने सूर्य भगवान लोहितायति जब लाल हो गए, ये नाम धातु कहलाता है, माने जहां नाउन को वर्ब बना दिया जाए, तो लोहितायति माने लोह लाल रंग के हो जाने पर, तो ये कई बार जो नाउन है उसको वर्ब बना दिया जाता है, जैसे हैंडल इट, अब हैंड का हैंडल बन गया, ये जो नाउन है उसको कहीं क्रिया बना दिया जाए, इस बात को हथिया लो माने अपने हाथ में ले लो, कभी कभी तो फुनिया लो फुनिया लो भी हो जाए, फोन कर लो फुनिया लो हो जाए, फोन का फुनिया लो हो जाए, तो ये सब नाम धातु हैं, माने जहां नाउन को क्रिया बना दिया जाए, संज्ञा को क्रिया बना दिया जाए, तो लोहितायति सूर्य लाल रंग के हो रहे हैं, लोह रंग के हो रहे हैं, लोह के रंग के। वेणु ध्वनिम अश्रृणवती, पंत यशोदा अभी तक कृष्ण के लौटने की वेणु ध्वनि को नहीं सुन पा रही हैं, ऐसी स्थिति में चिंतयाक्रांत हृदय, उनका हृदय चिंता से आक्रांत हो गया, और निद्रद्रव बैठी बैठी झपकी लेने लगी श्री यशोदा, निद्रा से आक्रांत चित्त होकर के निद्रद्रव नंदगेहिनी, नंदगेहिनी कहीं सोने लगी हैं। अब कभी कभी आलस्य, कभी कभी आलस्य जो है वो आलस्य के कारण भी ये निद्रा आती है, उसको दिखाते हैं कि दामोदर से बंधन कर्म भी अति निस्सहांग लतकेयम दर घूर्ण तो तमांगा कृतांग भंगा ब्रजेश्वरी स्फुरति, कि श्री दामोदर जो हैं उनको बांधने में यशोदा को इतनी परिश्रम हुआ कि परिश्रम होने के कारण उनको नींद आने लगी, तो दामोदर से बंधन कर्म भी, एक डोरी लाई दूसरी डोरी लाई, एक डोरी में दूसरी डोरी लगा रही हैं और जोड़ रही हैं और बांध रही हैं, और दो अंगुल छोटी हो रही है डोरी हर बार, तो शुरू शुरू में तो बड़े मन में प्रसन्नता भी थी कि कन्हैया बंधने में नहीं आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, एक बात की जांच हो गई कि इसको बंधन नहीं है, तो ये तो मन में पहले प्रसन्नता हुई, परंतु फिर जब कई बार डोरी बांधने पर भी बंधन में नहीं आया, तो वो जो आनंद था वो चिंता में परिणत हो गया कि कहीं कोई अलाय बलाय तो नहीं आ गई, कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया, ये बधे क्यों नहीं है, इतनी बड़ी डोरी है इसमें जोड़ लगा लिया फिर भी, तब तो बच जाना चाहिए था, परंतु बच क्यों नहीं रहा है, तो चिंता हो गई। तो दामोदर से बंध कर्मणि, दामोदर के बंध कर्म में अति निस्सहांग लतकेयम, श्री यशोदा की अंग लतका वह अत्यंत निस्सह हो गई, सहन नहीं कर पा रही है, ऐसी स्थिति में दर घूर्णित उत्तमांगा, यशोदा का उत्तमांग माने सिर, दर घूर्णित, दर माने कुछ कुछ, घूर्णित माने चक्कर खाने लगा, उनके सिर में चक्कर आने लगा, और कृतांग भंगा, और उनके अंग भी टूटने लगे, शरीर जो है वो थकने से टूट गया है। तो ब्रजेश्वरी स्फुरति, ऐसी श्री यशोदा स्फुरित हो रही हैं, यहाँ आलस्य के कारण ये निद्रा आ रही है, चिंता के कारण निद्रा, आलस्य के कारण निद्रा। कभी निसर्ग स्वाभाविक रूप में भी निद्रा आती है, माने सत्वरस्तम, तो प्रातः काल के समय हमें सत्व गुण की वृद्धि अपने आप हो जाती है, इससे जागृत हो जाते हैं। फिर रज आने पर मध्यान्ह काल में रजोगुण की वृद्धि होती है, तो हम अधिक से अधिक कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। और तम आने पर शरीर थक जाता है, तो तमोगुण की वृद्धि होती है, तो शरीर का कार्य करना अपने आप ही शिथिल हो जाता है, कार्य करते करते कहीं शिथिलता आ जाती है तमोगुण की। तो निसर्ग के द्वारा भी निद्रा आती है, ये नेचुरली जो निद्रा आ रही है उसका वर्णन करें कि अगहर तब वीर्य प्रेषिता शेष चिंता, तब वीर्य प्रोषिता शेष चिंता, परिहृत ग्रह वास्तु द्वार बंधान बंधा, निज निज मेह रात्रौ प्रांगणम शोभयंतः, सुखम अविचल दंगा शेर ते पश्य गोपाहा। हे अगहर, हे अघासुर को वध करने वाले, तब वीर्य प्रोषिता शेष चिंता, तुम्हारा परिक्रम पराक्रम ऐसा है, तुम्हारा वीर्य ऐसा है, पराक्रम ऐसा है कि उस पराक्रम के बल पर इन ब्रजवासियों ने प्रोषिता शेष चिंता, अपनी सारी चिंताओं को प्रोषित कर दिया। प्रोषित माने विदा कर दिया। जहां तुम्हारा बल विद्यमान है तो चिंता करने की क्या जरूरत है, हम चिंता क्यों करें। ये तो प्रोषिता शेष चिंता, तुम इतने बलवान हो कि तुम्हारे बलवान होते हुए अब हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पराक्रम के कारण प्रोषित माने बाहर निकाल दिया है, भेज दिया है, परदेश भेज दी है सारी चिंता को, सारी चिंता को घास चढ़ने के लिए भेज दिया गया है। निज परिहृत ग्रह वास्तु द्वार बंधान बंधा, और ये ब्रजवासी इतनी नींद में आ रहे हैं कि परिहृत ग्रह वास्तु द्वार बंधान बंधा, कि अपने घरों के ग्रह वास्तु माने घर, और वास्तु माने अपने संपत्ति, स्थाई जो स्थिर संपत्ति है, उस स्थिर संपत्ति ग्रह वास्तु, वास्तु माने घर, तो ग्रह घर और घर द्वार, इनमें द्वार बंधान बंधा, इनके केवाड़ लगाना, रात को साकल लगा करके सोना, इस कार्य से भी परिहृत वे मुक्त हो गए हैं कि कोई दरवाजे पर साकल भी रात के समय नहीं लगा रहा है, किवाड़ भी बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पराक्रम का उनको विश्वास है कि कृष्ण है तो हमारा कोई बिगाड़ कोई नहीं कर सकता है। निज निज मह रात्रौ, अपने अपने घरों में प्रांगण में रात्रि के समय शोभयंतः, ये सारे ब्रजवासी अपने अपने आंगन में गर्मी के दिनों में आनंद से सो रहे हैं। सुखम अविचलत अंगा, सुखपूर्वक सो रहे हैं। शेरते पश्य गोपाहा, ये गोपगण शेरते माने अब सो रहे हैं, अपने अपने घर के आंगन में पान दुपट्टा सो रहे हैं। तो जितने भी ब्रजवासी हैं, दे दे कवार सब ब्रज के जन सोए रहे, जेठ की दोपहरी जो पूस की सी रात है। दोपहरी के समय, जेठ की दोपहरी में सब अपने घर के कवार बंद करके ऐसे सो रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये पूस की रात आ गई है। तो दोपहरी में सब सो रहे हैं, तो निश्चिंत तो होकर के ये सोने का, दे दे कवार सब ब्रज के जन सोए रहे, और जेठ की दोपहरी का वर्णन है, गर्मी के दिन की दोपहरी का, ऐसा लगता है जैसे पूस की सी रात है। पूस की रात हो रही है। सेनापति नाम करके एक बड़े अच्छे कवि हुए ब्रज के, उनने माने षड ऋतु जो है उनका वर्णन किया, छह ऋतुओं का वर्णन किया, और उसमें गर्मी की ऋतु का वर्णन कर रहे हैं कि जेठ की दोपहरी जो पूस की सी रात है। अब क्लम मन थकना, थकान से भी निद्रा आती है। संक्रांत धातु चित्रा सुर तांते साध्यतांत तांताद्य वक्षस निक्षिप्तांगी हरे विशाखा यय निद्रा। श्री श्याम सुंदर विशाखा जी के दो स्वरूप हैं। ये विशाखा का एक स्वरूप है सखी स्वरूप, विशाखा का दूसरा स्वरूप है नायिका स्वरूप। यूथेश्वरी भी हैं और सखी भी हैं। प्राय श्री राधा रानी अपने यूथ को राधा रानी के यूथ के साथ में मिला देती है। स्वयं यूथेश्वरी हैं, अलग अपनी यूथ की स्वामिनी भी हैं, परंतु वे राधिका की सखी बनना ज्यादा पसंद करती हैं और अपने यूथ को मिला देती हैं, परंतु कभी स्वयं नायिका बनकर के भी विराजमान है। तो नायिका बनकर के जहां विराजमान है वहां श्री श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करते समय, रास करते समय संक्रांत धातु चित्रा, श्याम सुंदर ने अपने भुजाओं के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर जो गेरू से चित्राम पत्रावली की हुई थी, वो परम्भण में श्री श्याम सुंदर के श्री अंग के जो चिन्ह है चंदन और धातु माने गेरू के चिन्ह, वो श्री विशाखा जी के श्री अंग के ऊपर भी संक्रांत हो गए हैं। मिलन के कारण वे चिन्ह वहां पर भी प्रतिबिंबित हो गए हैं, संक्रांत हो गए हैं। तो संक्रांत धातु चित्रा, धातु माने गेरू के से बने हुए जो चित्र हैं, वो जिन श्री विशाखा के श्री अंग पर, यूथेश्वरी श्री विशाखा के श्री अंग के ऊपर संक्रांत हो गए हैं। सुर तांते मिलन के अंत में सा नितांत तांताद्या पर्याप्त रूप में तांताद्या जो शिथिल होकर के विराजमान है, शयन कर रही हैं, रास के पश्चात जो शयन करती हुई विराजमान है, वक्षस निक्षिप्तांगी और जिन्होंने श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर ही अपने अंग को स्थापित कर रखा है, श्याम सुंदर से परम्भण प्राप्त करके जो शयन कर रही हैं, ऐसी हरे विशाखा ययौ निद्राम। श्री वे विशाखा ययौ निद्राम आज निद्रा को प्राप्त हो रही है। तो रास में श्याम सुंदर के परम्भण के द्वारा श्याम सुंदर के चित्राम जिनके श्री अंग के ऊपर प्रतिबिंबित हो गए हैं, प्रतिच्छबित हो रहे हैं, रास के पश्चात जो अत्यंत श्रांत होकर के विराजमान हो गई हैं और वक्षस निक्षिप्तांगी श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर ही सहारा लेकर के जो विराजमान है, काचित रास पर श्रांता पार्श्वृता जग्रा भावना स्कंदम श्लसद वल्ल मल्लिका, ये उसी भाव का के जैसे मैं थक गई हूं ये विचार करते हुए कोई गोपी श्याम सुंदर के पास में आती हैं और श्याम सुंदर का जो दाहिना कंधा है उस दाहिने कंधे को पकड़ करके, ये श्याम सुंदर के दाहिने कंधे के ऊपर ही अपने कपोल को, अपने सिर को टिका देती है, प्यारे के कंधे के ऊपर अपने सिर को टिका देती है। तत्वतः यह भाव के कारण है, परंतु दोष दिया जा रहा है परिश्रम को, क्या हम परिश्रम के कारण श्याम सुंदर का सहारा ले रही है, तत्वतः ये भाव के कारण ही श्याम सुंदर का सहारा लेकर के वो विराजमान है। तो संक्रांत धातु चित्रा सुरतांते च नितांत तांताद्या, नितांत तांताद्या माने जो शिथिल हो गई है, शिथिल जिनके अंग हैं, वक्षस निक्षिप्तांगी श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर अपने कपोल को रख करके हरे विशाखा यय निद्राम, ये क्लम विशाखा निद्रा प्राप्त कर रही है। ये क्लम के क्लम थकान दिखाई, इसमें क्लांति जन्य दिखाया। युक्तास्य स्फूर्ति मात्रेण निर्विशेषेण के निचित हिमीलनाथ पूर्वस्था निद्रा भक्तेषु कथ्यते। कभी कभी युक्तास्य स्फूर्ति मात्रेण, श्री श्याम सुंदर की स्फूर्ति ध्यान को हुई, अभी शाम सूत्र का पूरा रूप नहीं आया, एक हल्की सी ग्लिम्स आई, एक लहर आई कहीं, और उस ग्लिम्स को प्राप्त करके युक्ता स्फूर्ति मात्र, केवल स्फूर्ति मात्र हुई, एक लहर सी हल्की सी आई और निर्विशेष है, वो लहर भी निर्विशेष है, पूरी पूरी लहर नहीं है, माने उसमें विशेषता नहीं दिख रही, गुण सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। उस समय हृन मीलना पूर्वावस्था, मील आए, मूर्छा आए, उसकी हृदय का मिलन हो जाए, माने मुद जाए हृदय, उसके पहले की जो अवस्था है उसको निद्रा भी कहा गया। तो निद्रा का एक दूसरा स्वरूप है, एक तो निद्रा का स्वरूप हुआ तमोगुण के कारण, परंतु वैष्णवों की जो निद्रा है वो वैष्णव की निद्रा तमोगुण के कारण नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण का अभी सामान्य एक लहर मात्र, एक झलक मात्र आई है, और उस झलक में इनके हृदय का विषयों से चित्त पूरी तरह से हट जाना और विषयों से चित्त का मुद जाना, उसका नाम भी निद्रा है। तो मूर्छा के पहले की अवस्था मुद्रा है, या रस में प्रवेश करने के पूर्व की अवस्था, अन्य विस्मृति की जो अवस्था है उसका नाम निद्रा है। गरुड़ पुराण में कहा गया, जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु योगस्थस्य योगिनः या काचित् मनसोवृत्ति सा भवेत् अच्युताश्रया, के जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो भक्त योगी हैं, भक्ति योग का जो आचरण करने वाले हैं भक्तगण, उनकी मन की जो वृत्ति है उस मन की वृत्ति का नाम ही निद्रा है। तो भक्तों की सारी मन की वृत्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, उनकी सारी वृत्तियां कृष्णाश्रय अच्युताश्रय ही होती हैं, अच्युत का आश्रय लेने वाली ही होती हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत में उनकी जितनी भी वृत्ति हैं, उस समय जागृत अवस्था में स्थूल इंद्रिय विषयों का ग्रहण करने वाली हैं, स्वप्न अवस्था में स्थूल इंद्री मन के साथ में मिल गई, तादात्म्य हो गया, मन केवल विषयों को ग्रहण करने वाला है, और मन में एक विशेषता है कि वो मन कई रूप धारण कर सकता है। तो मन ही पलंग बन गया, मन ही सिपाही बन गया, मन ही सुंदर कटोरा बन गया, मन ही भोजन की थाली बन गया, तो मन अनेक रूप धारण कर लेता है। तो वहां पर इंद्रिय ग्रहण नहीं कर रही है, परंतु इंद्रियां मन में तादात्म्यपन्न हुई, और मन में तादात्म्यपन्न होकर के मन उन विषयों को ग्रहण करता है। जागृत अवस्था में स्थूल इंद्रियां, स्वप्न अवस्था में मन, सुषुप्ति अवस्था में मन और स्थूल इंद्रियां, मन में अहंकार भी आ गया, अहंकार सहित जो मन है वह प्राण में तादात्म्यपन्न हो गया। प्राण तो चलते रहेंगे, श्वास चलती रहेगी, व्यक्ति सो रहा है, घर्राटे खर्राटे ले रहा है, तो प्राणपन्न होकर के मन और स्थूल इंद्रियां प्राणपन्न होकर के विराजमान होंगे, परंतु तो मन भी प्राण भी सो जाएंगे, नहीं माने अहंकार भी सो जाएगा। ऐसी स्थिति में मन का अपना जो स्वरूप है वो अपना स्वरूप तो प्रकट होगा, आत्मा का अपना स्वरूप तो प्रकट होगा, परंतु विशेष स्वरूप प्रकट नहीं होगा। जैसे आकाश में प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आकाश में पड़ रहा है, परंतु प्रकाश होने पर आकाश में चमक रहा है, परंतु पूर्णतः चमक नहीं है। पूर्णतः चमक होगी कहां, बोले जब कोई दर्शक आकाश को देखेगा तो आकाश की चमक परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होगी। इसी प्रकार सुषुप्ति में ब्रह्म आनंद रूप है, इसकी प्रतीति होती रहेगी, मैं सुखपूर्वक हूं, आत्मा सुख रूप है, इसकी प्रतीति होती रहेगी, परंतु स्पष्ट प्रकट प्रतीति नहीं होगी। जैसे प्रकाश का शून्य आकाश में कहीं चमकना, वह पूर्ण प्रकाशन नहीं है। पूर्ण प्रकाश कब होगा, जब सूर्य उदय होगा और वस्तुओं के ऊपर, आंगन के ऊपर जब धूप धूप पड़ती है, तो प्रकाश का पूर्ण प्रकाशन होता है। किसी वस्तु के ऊपर धूल प्रकाश पड़े, किरणें पड़े, तो वहां पर पूर्ण प्रकाशन होगा। और आकाश में कहीं प्रकाश आ रहा है, चमक है, वो तत्वतः आकाश में तो चमक है ही नहीं, आकाश में भी जो वायु के कारण है उनके कारण नीलापन दिख रहा है आकाश में। आकाश का जो नीलापन दिख रहा है वो भी मुख्य रूप में नहीं है, वो कोई आकाश में थोड़ी है, आकाश में से थोड़ी पड़ रहा है। आकाश में जो वायु के पृथ्वी के जो कण हैं, उन पृथ्वी के कणों के कारण और गहराई के कारण आकाश नीला दिख रहा है। तो आकाश में केवल नीलापन दिखेगा, वस्तु का पूर्ण प्रकाशन नहीं होगा। पूर्ण प्रकाशन कब होगा? जब सूर्य की किरणें साक्षात आंगन में पड़ेंगी या किसी वस्तु के ऊपर पड़ेंगी तो हमको पूर्ण प्रकाशन की प्राप्ति होगी। तो आत्मा के आनंदमय रूप की यथा कथनचित प्रतीति है, पूर्ण प्रतीति नहीं है। पूर्ण प्रतीति होगी जागृत होने पर। इसीलिए इसी तरह से हम जब जगते हैं उस समय जब बुद्धि आ गई तब हमको पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी कि सुख महम अफ्सोपसा, मैं सुख में था, सो रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो उस समय दो वस्तुओं की बोध होगा, अपने सुख रूप का और मुझे कुछ भी पता नहीं है, इन दो चीजों का बोध होगा। तो आत्मा अपने सुख की भी साक्षी है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है इसकी भी साक्षी होकर के उस समय विराजमान होगी। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में एक भक्ति की जो वृत्ति है वो श्री अच्युताश्रया ही होती है, कृष्णाश्रया ही होती है। अतः सुषुप्ति में भी कहीं कृष्ण ही उसके अवचेतन में विराजमान रहते हैं और वो उस सुषुप्ति में भी दर्शन करता है। सुषुप्ति में अभाव का दर्शन नहीं है बल्कि वह सेव्य सेवक रूप में ही भगवान का दर्शन सुषुप्ति में भी एक भक्त करता है। सामान्यतः केवल आत्मा का स्वरूप और भक्त जो है उनको आत्मा के स्वरूप का भी और कृष्ण के स्वरूप का भी सुषुप्ति में भी बोध होता है। अब सुप्ति, सुप्ति का तात्पर्य है कि अर्थ का अनुभव न होना। सुप्ति निद्रा विभावास्या नानार्था नानार्थ अनुभाव आत्मिका इंद्रियों पर श्वास नेत संवील नाधिकृत। गहरी नींद निद्रा किसे कहते हैं? वो जिसमें सुप्ति निद्रा विभावास्या के उस निद्रा को सुप्ति, गहरी नींद नहीं, ये स्वप्न की बात कर रहे हैं। सुप्ति माने स्वप्न। स्वप्न किसे कहेंगे? कि सुप्ति निद्रा विभावाद्या, कि ऐसी निद्रा जिसमें नाना अर्थानुभावात्मिका अनेक अनेक विषयों का भोग मन करता हो, उसका नाम स्वप्न है। सुप्ति निद्रा ऐसी निद्रा जो कि नाना अर्थ अनुभवात्मिका अनेक अर्थों का अनुभव कराने वाली हो, उसका नाम सुप्ति है, माने स्वप्न है। स्वप्न वो है जिस निद्रा में अनेक अर्थों की भी प्रतीति होती रहे, स्वप्न की प्रतीति होती रहे। इंद्रियों पर श्वास, इनमें इंद्रियां स्थूल विषयों को नहीं भोगती हैं, सामने आने वाले विषयों को इंद्रियां नहीं भोगती हैं। श्वास नेत्र इनका संबीलनाधिकृत, ये बंद हो जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं कि कामम तामरसाक्ष केल वितति प्रादुष्कृता शैशवी दर्प सर्प पते तदसा निर्धूयताम उद्धुरः इत्युत्स्वप्न गिरा चिरात यद सभाम विस्मापयन स्मेरयन निश्वासेन दरोत्तरंग दुदरम निद्रांगतो लांगली। लांगली माने हल धारण करने वाले श्री बलदाऊ जी, श्री बलराम। लांगली माने, लांगल माने हल, हल को धारण करने वाले बलराम एक दिन द्वारका में यादवों की सभा में बैठे हैं और सभा में बैठे बैठे ही बलराम जी की नींद लग गई, झपकी लग गई। और झपकी लगने पर वहां पर श्री बलराम ब्रज की लीला का दर्शन कर रहे हैं स्वप्न में, और जितने भी सभासद हैं वे सब हंस रहे हैं और बलराम कुछ बड़बड़ा रहे हैं कि कामम ताम रसाक्ष केल वितते हैं प्रादुष्कृता शैशवी। अरे ताम रसाक्ष, ताम रस कहते हैं कमल, अरे कमल सरीके आंखों वाले, अरे कमल सरीके आंखों वाले कृष्ण तैने तो बड़बड़ा रहे हैं बलदाव जी सपने में कि अरे कृष्ण तैने तो केल वितती प्रादुष्कृता शैशवी, शिशु काल में अनेक अनेक केलों केल वितती अनेक अनेक केली की पंक्तियां वितती माने पंक्तियां तूने आविष्कृता प्रकट की थी। खेल खेल में 6 दिन के ने तूने पूतना को मार दिया, 3 महीना के ने तूने शकट असुर उसका विपर्य कर दिया, 1 वर्ष के ने तूने तृणावर्त को मार दिया, 2.5 वर्ष के वे तूने यमलाजन वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया, ऐसी अनेक अनेक लीलाएं तूने की हैं। तो केल वितती प्रादुष्कृता शैशवी, शिशुकाल में तूने अनेक केली पंक्तियां उत्पन्न की। दर्पः सर्पपते, परंतु ये सर्पपति काली बड़ा तेरे सामने दर्प दिखा रहा है। अस्य तरसा निर्धुयताम उद्धुर, इसका जो दर्प है उद्धुर माने बढ़ा हुआ दर्प, इसको क्यों नहीं जल्दी समाप्त कर देता है। बलदाव जी सोते सोते बढ़वा रहे हैं द्वारका में कि इस काली के उद्धुर बढ़े हुए दर्प को, हे भैया कृष्ण अरे कमल लोचन तू क्यों नहीं उद्धुर उद्धुर निर्धुयताम क्यों नहीं इसको दूर कर देता है, इसके दर्प को नष्ट क्यों नहीं कर देता है। इति उत स्वप्न गिराम, ऐसा सभा में बैठे बैठे अपने सिंहासन के ऊपर सपने देखते देखते श्री बलदेव जब बड़बड़ा रहे हैं स्वप्न में वाणी कह रहे हैं तो चिरात यद सभाम विस्मापयन, तो यद सभा में बैठे हुए जितने भी अन्य लोग हैं वे विस्मित हो रहे हैं और इसमें रहन सब हंस रहे हैं कि मारे ये तो सो रहे हैं, तो ये सो कैसे रहे हैं। तो विस्मापयन और स्मेरियन सबको आश्चर्यचकित करते हुए और स्मेरियन माने मुस्कराते हुए श्री बलदाव जी विराजमान हैं। निश्वासेन दरो तरंग दुधरम, और श्री बलदाव बैठे बैठे सहारा लेकर के बैठ रहे हैं और उनका पेट कभी ऊंचा होता है कभी नीचा हो रहा है। निश्वास के साथ में दरो तरंग उधरम उनका उधर ऊंचा नीचा हो रहा है। निद्रांगतो, ऐसे वे निद्रा को प्राप्त हो गए, सुषुप्ति स्वप्न को प्राप्त हो गए हैं लांगल। और अंतिम 33वां बोध उसका वर्णन कर रहे हैं। अंतिम ये संचारी है 33 संचारियों में, व्यवचारी के संचारी के एक बात कि अविद्या मोह निद्रादि ध्वंसात बोधा प्रबुद्धता, कि अविद्या मोह निद्रा इनका ध्वंस हो जाने पर बोध प्राप्त कर लेना इसका नाम ही प्रबुद्धता है। प्रबुद्धता प्राप्त कर लेना इसका नाम ही बोध है। बोध किसे कहेंगे? प्रबुद्धता बोधा। ये तो हो गई परिभाषा। ये होती कैसे है, बोध कैसे प्राप्त होता है? अविद्या मोह और निद्रा इन 3 चीजों का भंग होने पर जो प्रबोध हुआ उसका नाम ही बोध है। जैसे अविद्या ध्वंस होने पर बोध प्राप्त हुआ, अविद्या ध्वंस तो बोधो विद्योदय पुरस्सर अशेष क्लेश विश्रांति स्वरूपाव अवगमाधिकृत, कि अविद्या का ध्वंस होने पर विद्या का उदय होने पर संपूर्ण क्लेशों की शांति हो जाना और स्वरूप का ज्ञान हो जाना, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना, यही अविद्याजन्य बोध है, अविद्या के नाश से उत्पन्न होने वाला बोध है। ज्ञानी को ऐसा ही होता है कि उसके अविद्या का ध्वंस हुआ और विद्या का उदय हो गया, तब उसके जितने भी क्लेश हैं, पांचों प्रकार के जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्लेश उसके समाप्त हो जाएंगे और स्वरूप अवगम, मैं सच्चित आनंद हूं, मैं देह नहीं हूं, ये उसको अवगम हो जाएगा। स्वरूप का अवगम और अशेष क्लेशों की शांति उसको प्राप्त हो जाएगी। जैसे विन्यन विद्या दीपकाम स्वस्वरूपम बुद्ध्वा सद्य सत्य विज्ञान रूपम निष्पृत्युह तत्परम ब्रह्म मूर्त श्रांदा नंदा कारम अन्वेषयामि। वो कहता है कि विन्दन विद्या दीपकाम, मैंने विद्या रूपी दीपक को प्राप्त कर लिया। विद्या क्या है कि सारी वस्तुएं आश्रय पदार्थ श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुई और उनमें ही स्थित है, ये हो गया विद्या। सारी वस्तुएं माने मूल पदार्थ श्री कृष्ण हैं, उनसे ही जीव जगत और वैकुंठ, ये तीनों वस्तु स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति, ये तीनों कृष्ण से ही उत्पन्न हुई और कृष्ण में ही स्थित हैं, ये जानना। तो विंदन विद्या दीप का यही विद्या है, माने आश्रय रूप में कृष्ण को जानना, सर्वाश्रय रूप में कृष्ण को ही, एकमात्र कृष्ण को ही सबका आश्रय, माया का भी आश्रय, जीवों का भी आश्रय और वैकुंठ का भी आश्रय, लीला का भी आश्रय, कृष्ण को मानना। इसको जान करके आश्रय तत्व का ज्ञान हो जाने पर स्वस्वरूपम, अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो जाए कि मैं भी तटस्था शक्ति की एक वृत्ति हूं और मैं देह नहीं, देह अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूं, मैं अलग वस्तु हूं और ठाकुर अलग वस्तु है, ये भेद प्राप्त करना, जीव का भगवान से भेद और जीव का जगत से भी, ये प्राप्त करते हुए अपने स्वरूप को पहचान। तो विंदन विद्या दीप काम, विद्या रूपी मोमबत्ती जो कैंडल है, उस दीप को प्राप्त करके, लैंप को प्राप्त करके, स्वस्वरूपम बुद्ध्वा, अपने स्वरूप को मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं यह जान करके, सद्य सत्य विज्ञान रूपम, मैं सत्य हूं, देह जन्म लेता है, देह मरता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं जन्म भी नहीं लूंगा, मरूंगा भी नहीं, और विज्ञान रूपम, मैं विज्ञान रूप हूं, ज्ञान रूप हूं, देह जन्म लेगा, देह मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए मृत्यु से मुझको भय नहीं है। विज्ञान रूपम निष्पृत्यु हम, मुझे कोई भी वस्तु बाधा नहीं डाल सकती है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकता है, पानी गला नहीं सकता है, तो निष्पृत्यु हम, जो आत्मा है वो किसी वस्तु के द्वारा पृत्यु माने बाधा को प्राप्त नहीं होने वाली है। तत्परम ब्रह्म मूर्तम, ऐसा मैं हूं और तत्परम ब्रह्म रूपम, मेरा परम तत्व श्री ब्रह्म ही है, श्री कृष्ण ही है, वे कृष्ण मूर्त ब्रह्म है, वे कृष्ण अपने स्वरूप को कृपा बल पर कहीं मूर्त रूप में, परिच्छन्न रूप में भी दिखाते हैं, यद्यपि वे विभू व्यापक हैं, परंतु वे श्री कृष्ण अपने स्वरूप को मूर्त रूप में भी दिखाते हैं, जिनको नहीं दिखाते हैं वे उनको निर्गुण कहते हैं, परंतु उनका स्वरूप मूर्त है और उसको अधिकारी व्यक्तियों को वे अपने मूर्त स्वरूप को दिखा देते हैं। जिनका चित्त अभी पूरी तरह से अधिकार युक्त नहीं है उनको उनका निर्गुण स्वरूप, वे उनके स्वरूप को वे प्रकट नहीं करते, इसलिए वे भगवान को निर्गुण कहते हैं, परंतु जिनका चित्त भक्ति से युक्त हो गया है ऐसे लोगों के सामने उनका मूर्त रूप प्रकट हो जाता है, परंतु वो मूर्त रूप सीमित होते हुए भी असीमित है और वह मायिक नहीं है, सीमित होते हुए भी असीमित है और वह त्रिगुणात्मक अज्ञान से बना हुआ नहीं है, बल्कि चिन्मय, ज्ञानमय है, आनंदमय है। सांदा नंदा कारम अन्वेषयामि, ऐसे सांद्र आनंदाकार, आनंद आकार वाले, घने आनंद आकार वाले श्री कृष्ण का ही मैं अन्वेषण कर रहा हूं, जो घने हो करके माने इंद्रियों के विषय बन करके जो विराजमान थे, माने ब्रह्म अंतकरण का विषय था परंतु ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं था, कर्म इंद्रियों का विषय नहीं था, परंतु वही ब्रह्म जो केवल मन बुद्धि चित्त अहंकार का विषय था वह अब ज्ञानेंद्रियों का विषय होकर के नयनों के द्वारा दिख रहा है, कान के द्वारा सुना जा रहा है, नासिका के द्वारा सूंघा जा रहा है, रसना के द्वारा चाखा जा रहा है, त्वचा के द्वारा छुआ जा रहा है। तो ज्ञानेंद्रियों का भी विषय है और कर्मेंद्रियों के का विषय होकर के भी उसके चरण पलोटे जा रहे हैं, हाथ से उसको पकड़ा जा रहा है, वाणी के द्वारा उसका गायन किया जा रहा है। इस प्रकार कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का विषय बन जाना ये हो गया सांद्र। जब तक कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं है और केवल ज्ञान मात्र का विषय है तब तक वो है ब्रह्म, परंतु वो ब्रह्म कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का विषय भी बन गया। तो अंतकरण के साथ साथ वह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का भी विषय बन जाए तो यही है सांद्र। तो विद्या रूपी दीपक को प्राप्त करके मैंने अपने स्वरूप को पहचाना, मैं तुरंत ही ये जान गया कि मैं सत्य हूं और विज्ञान रूप हूं, मैं कभी विनाशी नहीं हूं और मैं विज्ञान माने ज्ञान रूप हूं, जहां ज्ञान है वहां आनंद है, ज्ञान आनंद एक चीज है, इसलिए ज्ञप्ति मात्र होकर के मैं विराजमान हूं। निष्प्रत्युह, मुझे कोई प्रत्यु माने पृथ्वी जल वायु तेज आकाश ये कोई बाधाएं जला नहीं सकती हैं, ना हम हमने माने शरीर है, ये कभी भी गीता में जैसे कहा कि नशोषित मारता वायु इत्यादि किसको मोहित नहीं करते हैं, ऐसा मैं हूं और मैं अब परम ब्रह्म मूर्तम, उस परम ब्रह्म को मूर्त रूप में सांदानंद आकार रूप में अन्वेषयामि, उनको ढूंढ रहा हूं और उनका दर्शन कर रहा हूं, उन कृष्ण को ढूंढ रहा हूं। तो ये बोध हो गया, बोधो मोह क्षयात् शब्द गंध स्पर्श रसई हरे दृग उन्मीलन रोमांच अधरो थानाद कृत भवेत। अब मोह ध्वंस, मोह का ध्वंस हो जाने पर बोधो मोह क्षयात्, मोह क्षय हो जाने पर बोध होता है, तब शब्द गंध स्पर्श रस श्री हरि के ये आस्वादन होने लगते हैं, भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी अनुभव होने लगते हैं, अन्यथा अंतकरण के द्वारा, मन के द्वारा संकल्प विकल्प, बुद्धि के द्वारा निर्णय, चित्त के द्वारा पहले देखी गई चित्र चीज को सामान्य कार्य में पहचानना और अहंकार के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व प्राप्त करना, ये चार वस्तुओं के द्वारा ब्रह्म का, मैं ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं, ये होगा अंतकरण के द्वारा, परंतु ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं बना, अब ज्ञान इंद्रिय का विषय बन गया और उसमें दृग उन्मीलनम, भक्त धीरे से बोध प्राप्त होने पर आंख खोलता है, दृग उन्मीलनम, रोमांच उसके शरीर में रोमांच हो जाते हैं और अधरोत्थान आदि ओठ खुल जाती है, ये क्या हो रहा है, ये कृष्ण का दर्शन हो रहा है, ओठों का आश्रय में खुल जाना, ये सारी चेष्टाएं उसकी होने लगती हैं। अब श्री ये जो बोध होता है ये कभी कभी शब्द के द्वारा भी होता है, शब्द के द्वारा कैसे बोध हो रहा है कि प्रथम दर्शन रूढ़ स्वखावलीक बलतेन्द्रिय वृत्ति अभूत इयम अगवित किल नाब ने उदिते श्रुतौ ललितो ललितयो दम अमी मिलत यहाक्षणी। कि श्री राधिका श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन करके, पहली बार श्री स्वामी जी ने जब कृष्ण का दर्शन किया तो प्रथम दर्शन रूढ़ सुख, उनमें इतना सुख आया कृष्ण का दर्शन करके, श्री राधिका को इतना सुख आया, स्वामी जी को इतना सुख आया कि अवलीक बलतेंद्री, तो सुखावली, उस सुखावली के द्वारा कवलित इंद्रिय वृत्ति, उनकी इंद्रियां वृत्तियां कवलित हो गई। प्रथम दर्शन रूढ़, प्रथम दर्शन के करने पर रूढ़ सुख, बढ़ा हुआ जो सुख है, उस सुख के कारण जो सुख की अवली आई, सुख की जो पंक्तियां उत्पन्न हुई, उस रूढ़ सुख अवली, उनके द्वारा कवलित इंद्रिय वृत्ति ही, उनकी इंद्रिय वृत्तियां कवलित हो गईं, इंद्रियों की वृत्तियां भूल गईं और वे कहीं मूर्छा दशा को प्राप्त हो गईं, अबोध दशा को प्राप्त हो गईं। परंतु अब अघविदा किल नामनी उदिते श्रुतौ, किसी सखी ने कृष्ण का नाम उनके कान में कहा, तो नाम कान में कहने पर ललित या ललित तया उद्मीलत, परम मधुर रूप में, ललित रूप में श्री राधिका ने उद्मीलत माने खोल दी, इह अक्षणी, अपने नेत्रों को यहां खोल दिया। संधि का चमत्कार है इसलिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है, वैसे बड़ा सरल माने भाषा भी एकदम बड़ी प्रसन्न भाषा है, परंतु संधि के कारण वो ऐसा लग रहा है कि प्रथम दर्शन रूढ़, पहले दर्शन के कारण बढ़ा हुआ जो सुख था, उसकी सुख अवली, सुखावली के कारण कवलित इंद्रिय वृत्ति ही, जिनकी इंद्रिय वृत्ति कवलित हो रही हैं, ऐसी अभूत इयम ये श्री स्वामिनी हो गई, श्री राधिका हो गई। और अघवित किल नामनी उदिते श्रुतौ, कान में अघवित ये नाम कहने पर आज ललितया, ये ललित रूप में उद्मीलत राधिका ने खोल दी, यह अक्षणी, अपने नेत्रों को यहां खोल दिया। अब कभी गंध प्राप्त करके भी बोध की प्राप्ति होती है, ये शब्द के द्वारा, अब गंध के द्वारा बोध की प्राप्ति हो रही है कि अचिरम अघ हरेण त्यागतः सरस्त गात्री वनभुव शबलांगी, शांत निश्वास वृत्ति ही प्रसरति वनमाला सौरवे पश्य राधा पुलकित तनु एषा पांशु पुंजात उदस्थात। के अचरम अगहरेण त्यागतः, रास में श्री श्याम सुंदर ने जब श्री राधा रानी को के भाव को सुनने के लिए कि ये विरह में कैसे मुझे पुकारती हैं, इस बात को जानने के लिए जानबूझ करके श्री राधिका का त्याग किया, त्याग नहीं किया बल्कि वेश बदल करके सखियों के बीच में आकर के छिप करके बैठ गए कि ये क्या बोलती हैं। और गोपियों ने जब गोपी गीत गाया तो उनके हृदय के भाव को श्री श्याम सुंदर साक्षात सुन रहे हैं। तो अचरम माने शीघ्र ही, चिन्ह नहीं है जो देर नहीं लगनी, माने शीघ्र ही। अगर हरेण, अगर माने श्री कृष्ण के द्वारा त्यागतः, जब श्री कृष्ण ने राधिका की ओट हुए तब सहस्त्र अंगी, श्री राधिका का अंग शिथिल हो गया विरह में, कृष्ण का दर्शन न करके शिथिल हो गया। और वन भूमि शवलांगी, वन की भूमि में वे शवलांगी, उनका चेहरा भी श्याम पड़ गया विरह में, शवलित अंग वाली हो गई, कहां तो गोरे अंग वाली थी, कहां शवलित फीके अंग वाली हो गई। शांत निश्वास वृत्ति, और उनकी निश्वास वृत्ति भी शांत हो गई। प्रसरत वनमाला सौरभे, और इतने में ही श्री श्याम सुंदर की वनमाला की सुगंध जब गई और नासका में जाकर के उनके हृदय में पहुंची, तो पश्य राधा, देखो पुलकित तनु एषा, श्री राधिका में रोमांच उत्पन्न हो गए और पांश पुंजात उदस्थात, और पुलकित पांश पुंज वे उनकी नासका जो है वो अपूर्व रूप से जो पांशु पुंज है उनसे, माने उस पांशु माने धरती में जो लोटपोट हो रही थी, धूल में जो धूल धूसरित हो रही थी, पांशु माने उस रज से वे उठ करके खड़ी हो गई हैं। तो पांशु पुंजत उदस्थात, पांशु पुंज से उदस्थात वे उठ करके खड़ी हो गई। पांशु माने वृंदावन की रज में जो पड़ी हुई थी वहां से उठ करके खड़ी हो गई। दोबारा सुन लें, शीघ्र ही श्री कृष्ण के त्याग की भाव को जान करके जिनके अंग स्रस्त हो रहे थे, शिथिल हो रहे थे, और वन भूमि की भूमि में जो मलिन अंग वाली होकर के और निश्वास वृत्ति को भी त्याग करती हुई, श्वास भी नहीं चल रही थी, ऐसी वे श्री राधिका के राधिका जब उनकी नासिका में वनमाला का सौरभ सुगंध गया तो देखो देखो वे श्री राधिका पुलकित तनु होकर के जाग गई और पांशु पुंजात धूली से उठ करके खड़ी हो गई। उदस्थात वहां से उठ करके खड़ी हो गई हैं। अब कभी श्री श्याम सुंदर जो है उनके हाथ के स्पर्श से भी वे प्राप्त होती हैं। तो गंध के द्वारा और हाथ के असौ पान स्पर्शो मधुर मिश्रण कस्य विजयी विशीर्यंता शौरी पुलिन वनम आलोक्य मम यः दुरंता दुभूय प्रसव मभितो वैशसमयीम दुतम मूर्छाम अंत सखी सुखमयीम पल्लवयती। श्री श्री राधिका कह रही है कि कभी श्री राधा पुष्प चयन कर रही है यमुना जी के किनारे और वहां मूर्छित हो गई। जब राधिका की मूर्छा दूर नहीं हुई तो सखियां कृष्ण को बुला करके लाई और कृष्ण ने जैसे ही अपने हाथ से राधिका को छुआ वैसे ही उनके हस्तस्पर्श को प्राप्त करके श्री राधिका उस समय जाग गई, उनकी मूर्छा दूर हो गई। उसी लीला का वर्णन कर रही हैं कि असौ पान स्पर्श, ये कैसा हाथ का स्पर्श है, मधुर मिश्रण, पर मधुर और मिश्रण माने कोमल, ये मधुर है और कोमल है, कस्य विजयी, ऐसा सब जीत लेने वाला ये कैसा, किसका, किसके हाथ का स्पर्श है। विशीर्यंता शौरी पुलिन वन मालोक्य मम यः, मैं आज शौरी माने सूर्य की पुत्री श्री यमुना, शौरी माने यमुना, उनके पुलिन का, पुलिन वन का दर्शन करके मुझे मूर्छा आ गई थी विशीर्यंता। तो शौरी पुलिन वन आलोक्य मम यः, सूर्य के पुत्री श्री यमुना के इस वन का दर्शन करके मैं विशीर्यंता जो मूर्छित हो रही थी, दुरंताम उद्भूयः, मेरी उस दुरंत मूर्छा को भी उद्भूयो जो दूर करके, प्रसभम अवितो वैशस्मयी, जो महा कष्टमयी अवस्था थी उस कष्टमयी अवस्था को भी दूर करके, द्रुतम मूर्छाम उस मूर्छा को दूर करके, अंत सखे सुखमयी पल्लवयती, यह कौन का स्पर्श है जो मुझे अपूर्व रूप से आनंदित कर रहा है। दोबारा, ये किस विजयी का पाण स्पर्श है, हाथ का स्पर्श है जो परम मधुर और मिश्रण माने कोमल है। मैं तो सौरी माने यमुना के पुलिन के वन का दर्शन करके, सौरी पुलिन वनम आलोक्य विशीर्यंता, जो मूर्छित हो रही थी उसकी दुरंताम वैशस्मयीम द्रुतम मूर्छाम, दुरंत माने जिसको दूर नहीं किया जा सकता था किसी और उपाय से, और वैशस्मयीम जो महाकष्टमयी थी, ऐसी मूर्छा को द्रुतम उद्धूयो जल्दी से दूर करके, सुखमयीम या सुखमयी पल्लवयती, सुखमयी दशा को जो कि प्रसभम अभितः चारों ओर से अत्यंत अत्यंत आनंदमयी जो दशा है उसको यह स्पर्श प्राप्त करा रहा है, ये किसका स्पर्श है। तो ऐसे स्पर्श के द्वारा भी श्री राधिका का मूर्छा दूर हो रही है और उनको बोध की प्राप्ति हो रही है। ये बोध के दृष्टांत दिखाई, कभी बोध शब्द द्वारा होता है, कभी बोध ये गंध के द्वारा होता है, कभी श्याम सुंदर के स्पर्श के द्वारा होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब रस के द्वारा और दिखाएंगे, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब के द्वारा श्री राधा रानी को बोध की प्राप्ति होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे। बाटो बाटो बाट दो। हाँ यस यस हाँ बाट बाट आशीष आ जाओ बस। बड़ा सुंदर श्रीनाथ जी का प्रसाद श्री बाबू जय बेटा। अच्छी जल्दी जल्दी जाना। जय जय भक्त बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जल्दी जा।